Expert, strzelam, strzelam! I 40% trafiłem! Ty to masz cele, Maria! A jak? I do września nie płacimy IRRS o 0%! Bond Media Expert, taniej masz! Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 10. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewartowski. Dilerzy sprzedający groźny fentanyl zatrzymani przez policję na Mazowszu. O poranku śledczy złapali 5 osób. Rząd zajmie się wsparciem finansowym dla firmy odpowiedzialnej za budowę obrony przeciwpowietrznej. Gabinet zbierze się za godzinę. Od lipca Grecy będą mieli 6-dniowy tydzień pracy. Zmiany wymusiła spadająca wydajność pracowników i niż demograficzny. Policja uderzyła w handlarzy fentanylu, groźnego narkotyku. Do zatrzymań doszło na Mazowszu. Dzisiaj rano w wyniku realizacji sprawy prowadzonej przez policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, a sprawa dotyczy nielegalnego obrotu fentanylem, zatrzymano dzisiaj 5 osób, w tym osoby w Żurominie. Cały czas trwają na miejscu czynności, dlatego na tę chwilę więcej informacji nie mogę przekazać. Tyle Katarzyna Kucharska z policji. Wiadomo, że śledczy ujęli też dilera zwanego Duchem, który rozprowadzał fentanyl. Narkotyk to silny lek przeciwbólowy, jest 50 razy silniejszy od heroiny. W Polsce do tej pory zostały potwierdzone 4 zgony. 3 w Żurominie i 1 w Poznaniu. Ludzie po zażyciu narkotyku zachowują się jak zombie. Pomysł likwidacji Rady Mediów Narodowych popiera członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji profesor Tadeusz Kowalski. Likwidacja to jedno z założeń projektu ustawy medialnej, na temat którego Ministerstwo Kultury rozpoczęło konsultacje społeczne. Natychmiast. Za sekundę bym zlikwidował. Dlaczego? To jest absolutnie zbyteczny, całkowicie polityczny organ, który realizuje politykę Prawa i Sprawiedliwości. Nie ma tam w zasadzie żadnych procedur. Ja wiem nawet od samych członków Rady, ale oczywiście nie tych pisowskich, jak to funkcjonuje. Ta Rada praktycznie się bardzo rzadko zbiera. Zbiera się doraźnie, najczęściej zdalnie. Nie ma w gruncie ściśle ustalonych procedur. Postępowanie dokonuje się na zasadzie ad hoc. Mówił w Trójce profesor Tadeusz Kowalski. Resort Kultury w propozycji zmian ma też likwidację abonamentu na rzecz finansowania mediów z budżetu państwa. Jest też plan przywrócenia 9-osobowego składu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Zaproponowano także wprowadzenie zasady powoływania rad nadzorczych przez KRRiT oraz ministra kultury. Wsparciem finansowym dla PGZN ARF, firmy, która zajmuje się kolejnymi etapami budowy obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, zajmie się rząd. Ministrowie spotkają się za godzinę. Innym tematem będzie też Krajowa Strategia Edukacji Finansowej, która opisuje działania mające edukować społeczeństwo na temat finansów. Więcej o tym, co będzie na posiedzeniu rządu, opowie Agnieszka Drążkiewicz. Uchwała przygotowana przez resort aktywów państwowych to coś w rodzaju rządowej gwarancji. Chodzi o zapewnienie m.in. dostawców z Wielkiej Brytanii, że proces realizacji kolejnych etapów prac w ramach programu NAREW jest niezachwiany, mówił w rozmowie z Polskim Radiem wiceszef aktywów państwowych Marcin Kulasek. To jest niezbędna gwarancja, aby ten program zakończył się pozytywnie. Rząd zagwarantuje, że cokolwiek by się nie wydarzyło, pieniądze na program NAREW się znajdą. Pierwszy zestaw w ramach realizacji programu NAREW, czyli wyrzutnie krótkiego zasięgu wraz z systemami amunicyjnym, dowodzenia oraz radarowym, trafiły do pułku przeciwlotniczego w Zamościu w październiku 2022 roku. Niespełna rok później druga NAREW pojawiła się u żołnierzy w Gołdapi. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Ukraińska armia broni się w Donbasie i próbuje kontratakować w obwodzie charkowskim. Zdaniem wojskowych ekspertów Rosjanie z kolei coraz bardziej odczuwają brak żołnierzy. Paweł Puszko ma najnowsze doniesienia z ukraińskiego frontu. Jak zaznacza ukraiński ekspert wojskowy pułkownik Petro Czernyk, Rosjanie, którzy ponoszą duże straty, coraz bardziej odczuwają braki osobowe. Na front rzucają oddziały z oddalonych zakątków Rosji. Północne granice Rosji i Daleki Wschód. Oddziały, które stamtąd Rosjanie przywożą na Ukrainę, już nie powrócą do domu. Kreml ma też problemy z ukompletowaniem składu osobowego nowo tworzonych brygad. Obecnie mobilizuje około 30 tysięcy osób miesięcznie. Potrzebuje ponad 40. Cel minimum Rosjan od wielu miesięcy pozostaje niezmienny – zajęcie całości Donbasu. Główny kierunek natarcia w obwodzie donieckim to odcinki Kurachowski i Pokrowski. Paweł Buszko, Polskie Radio. Grecy biorą się do roboty. Od lipca będą mieli 6-dniowy tydzień pracy obejmujący 48 godzin. Prace będą mogły wydłużać wybrane zakłady produkcyjne i przemysłowe oraz firmy świadczące usługi całodobowo. Główne powody przyjęcia tych przepisów są dwa. Pierwszy to spadająca w Grecji wydajność pracowników. Drugi, o wiele poważniejszy, to malejąca liczba ludności. Ze względu na postępujący niż demograficzny, firmom zwyczajnie brakuje pracowników. Osoby pracujące dłużej mają otrzymywać wyższe wynagrodzenie. W przypadku pracy w dzień świąteczny

Grupa Jamiroquai i funkowa Odyseja i Love Philosophy. To za nami. Na zegarze 11 minut po godzinie 10. Dobrego dnia. Michał Jakubik audycję realizuje, nad wszystkim czuwa Monika Suszek, a ja się nazywam Justyna Grabarz. W takim składzie będziemy tu jeszcze do godziny 12, a najbliższą godzinę audycji poświęcimy przede wszystkim grom wideo i modzie na powrót do starych sprzętów. Będziemy mieć więc taką małą, sentymentalną podróż w czasie. Na razie jednak coś całkiem nowego. Rozali i no cóż. Mam czas, więc dziś swobody. Witam mnie. They're talking about you, boy. Kawiński i Night Call to za nami. Żeby śmiało patrzeć w przód ku przyszłości, czasem trzeba też obejrzeć się za siebie. Tak też jest i w e-sporcie rozwijającej się gałęzi gamingowej. Stąd pomysłodawcy na Gaming House, który został właśnie otwarty dla studentów w jednym z akademików w Zielonej Górze. Tam pozostawiono nie tylko miejsce rywalizacji e-sportowej, ale także postawiono salon gier i sprzętu. Zresztą nie pierwszy raz o tym materiale Kuby Witkowskiego. Pamiętam, jak to się robiło. Tylko nie pamiętam, na czym polegało zbieranie punktów. A! No i przegrałem. Jeżeli chodzi o ten starszy sprzęt, to zauważam coraz częściej, że młodzież zwłaszcza pyta, no a jak te gry się robi? Wyjaśnia Mikołaj Bożyk z Warszawskiego Muzeum Gier i Komputerów. A jaki to ma system operacyjny? Czy jak się na tym gry robi? No i tu już trzeba zahaczyć o programowanie. Bo coraz częściej młodzi ludzie, zafascynowani światem gier wideo, tych współczesnych, chcąc zgłębić temat od kuchni, pytają o początki gamingu. Już retro nie jest tematem niszowym i mówię to absolutnie otwarcie. Jak zaczęliśmy naszą działalność w 2019 roku, to założenie było takie, że statystyczny gość muzeum to będzie nerd. To będzie komputerowiec czy gracz, który chce popróbować tego, co już trochę zna. A tu się okazało, że nie brakuje młodych ludzi, którzy gier sprzed 30 lat i tamtego sprzętu nie pamiętają, bo nie mogą pamiętać. Ale chcą z tym światem się zapoznać. I z podobnego założenia wyszli twórcy zielonogórskiego Gaming House, który ma być miejscem e-sportowych rozgrywek. Aby studenci mogli podpatrywać. Mówił w Polskim Radiu Zielona Góra Wojciech Łopiński, twórca Gaming House. Albo spotkać znanych graczy, influencerów, jakieś wspólne zmagania tutaj prowadzić. Grać razem, prowadzić taką sportową rywalizację. Przy okazji studenci zapoznają się z przeszłością, z pierwszymi konsolami oraz komputerami z systemem Windows XP. Zagrają też m.in. w stary i dobrze znany tytuł Unreal. Jeżeli ktoś się już faktycznie interesuje światem gier, gamingu, no to dobrze, jeżeli przynajmniej kojarzy historię poszczególnych gatunków albo tych najważniejszych twórców, którzy wpłynęli na rozwój świata gier. Stwierdza Radosław Nałęcz, dziennikarz Trójki i ekspert w zakresie gier wideo. I to też jest jeden z tych trendów widoczny, bo wychodzi coraz więcej książek, coraz więcej filmów, coraz więcej seriali dokumentujących te stare czasy i to też przyciąga uwagę. Zresztą sama branża gier już ten trend podchwyciła i podsuwa tytuły sprzed lat. Jest mnóstwo oficjalnie działających firm, które tworzą stare gry, oryginalne, na stare systemy w reedycjach. Mówi Mariusz Murawski, prowadzący kanał Retrowizja i organizator warszawskiej giełdy retrogamingowej. Przez to, żeby nie musieć kupować pierwowzoru, który niejednokrotnie kosztuje tysiące, niekoniecznie złotych, tylko innej waluty, to te reedycje, chociaż też nie są tanie, to jednak są wielokrotnie tańsze, i też zyskują na wartości. A znajomość klasyki, tak jak choćby w przypadku kinematografii czy malarstwa, pozwala lepiej rozumieć twórców i wyłapywać nawiązania i inspiracje. Takie prawo cytatu, tak to bym nazwał, funkcjonuje. Ono się nazywa w świecie gier easter eggami, czyli takimi, powiedzmy, mrugnięciami okiem, zaszytymi w tych nowych produkcjach, a odnoszącymi się na przykład do historii albo do konkretnych sytuacji znanych z tego świata, czy produkcji, czy twórców. A takie nawiązania, czy mrugnięcia okiem, można znaleźć m.in. w najnowszych grach RPG czy przygodówkach. Tematem gier retro zajął się Kuba Witkowski, a ja obiecuję, że do tematu jeszcze za moment wrócimy. Na razie jednak muzyka. Hockey Dad i Safety Pin. Packing on and on. Daft Punk i Instant Crush to za nami. A my kontynuujemy temat gier wideo, mody na stare sprzęty, konsole i komputery. Uniwersytet Zielonogórski to oczywiście nie jedyne miejsce, gdzie ostatnio otwarto specjalne przestrzenie umożliwiające sentymentalny powrót do gier sprzed lat. Takich miejsc jest coraz więcej. Z nami jest Marcin Stręg, człowiek, którego chyba mogę nazwać zajawkowiczem, na pewno kolekcjonerem starych sprzętów i miłośnikiem gier wideo również. Dzień dobry. Dzień dobry. Trudno jest we współczesnym świecie w takim 2024 roku zdobyć części do starych sprzętów sprzed lat, żeby je na nowo ożywiać? To znaczy, na szczęście moda na retro spowodowała to, że chyba proces utylizacji tych elementów został przynajmniej w niektórych obszarach powstrzymany, tak więc... Mhm. No tak jest z przedmiotami, które nabierają wartości po czasie, że w pewnym momencie ten proces wyrzucania się zatrzymuje i nagle ludzie dostrzegają, że kurczę, coś w tym jest, co tam leży, nie wiem, u babci w piwnicy, czy w garażu, mm-hmm. czy nie wiem, czy ja sam schowałem 30 lat temu w szafie, a teraz wyjmuję. Tak więc o to byłbym spokojny, chociaż niestety retro ma różne gabaryty. No, ja się zafascynowałem starymi telewizorami z epoki, szczególnie z lat 80., takich, które były, jak ktoś pamięta, w takich drewnianych obudowach typu Helios, Jowisz, Neptun. I powiem szczerze, że jak do takiego telewizora podłączy się starą konsolę z tamtych czasów, czy komputer, no to wtedy magia jest pełna. Mm-hmm. Kiedy właściwie zaczęła się twoja zajawka na takie klimaty? Powiem tak, to trochę, ja kompletnie nie... To zaczęło się w liceum. Zacząłem liceum w 93 roku. I powiem szczerze... To się zaczęło, znaczy to mniej więcej w tym czasie. Brat od kolegi z podstawówki kupił zestaw komputer Timex ze stacją dysków FDD 3000 za 10 zł. Teraz to jest warte no z 1000 zł. I to było niesamowite, bo w latach 80., jak ja byłem bardzo małym dzieckiem, myśmy mieli znajomych, którzy mieli te komputery. Mieli jacyś tacy, no, majętniejsi, mieli jakieś możliwości, a moich rodziców nie było na to stać. Mhm. No, to były te komputery ZX Spectrum, Commodore 64, Atari. To były zawsze najbardziej wyczekiwane wyprawy, jako tam kilkulatek, do tych znajomych, którzy mieli, nie wiem, dziecko i jemu to kupili. To było coś. Mhm. Ja potem stwierdziłem, jak w latach 90. te sprzęty z lat 80. po prostu były masowo wyrzucane, to ja myślę, teraz będę miał je wszystkie. I faktycznie wtedy za 10 zł można było pojechać na wolumen i można było takiego pana, nie chcę tu oczywiście nikogo obrażać, ale wtedy było takie, chodziło o określenie fioletowy zakątek. To znaczy panowie z fioletowymi nosami, którzy tam no, w celu zebrania funduszy na pewnego rodzaju napoje, stali i sprzedawali te właśnie sprzęty wygrzebane ze śmietnika. I tam można było te komputery, które teraz są uznawane za kwintesencję retro. Na przykład kupiłem Atari 65XE za 10 zł, co teraz kosztuje ze 300-400. Czyli to był po prostu idealny moment. Tak, wiedziałeś, kiedy zacząć. Powiem szczerze, że gdybym wiedział wtedy, to bym faktycznie może tego więcej zmagazynował, bo dzisiaj bym to, można byłoby to traktować faktycznie jako inwestycję, ale kompletnie nie wiedziałem. W tamtych czasach, jeszcze na początku studiów, w ogóle to było, to w ogóle nikt o tym nie myślał. Mhm. Ja jakiegoś, pamiętam jeszcze jak w liceum byłem z jakimś człowiekiem, nawiązałem kontakt, który pracował w serwisie w latach 80. w takiej firmie Karen. Nie wiem, czy ona jeszcze istnieje, ona właśnie tam była z komputerów Atari. Potem pamiętam pierwszy internet, to jakieś okazało się, że są jak nawet jakieś grupy dyskusyjne, jakichś ludzi, którzy to zbierają, ale to kompletnie nie wywoływało u ludzi jakiegokolwiek zainteresowania. To było takie, że tak powiem, ludzie wtedy byli za lata 90., początek 2000 byli zachłyśnięci nowościami. Prawda, bo to jest, jak ktoś porówna grafikę gier komputerowych, nie wiem, z połowy na przykład, czy początku lat 80. i końcówki lat 90., no to jest przeskok po prostu nieprawdopodobny. To jest prawie, że od prostych figur geometrycznych po zaawansowane obrazy, nie wiem, fotorealistyczne grafiki. Tak więc wtedy się zaczęła moja przygoda, to się zbierało, a potem się okazało, że coś jest na rzeczy. I pamiętam, że takim przełomem, przynajmniej dla mnie, że zauważyłem, że coś się dzieje, to był rok 2015, kiedy zupełnie przypadkiem zatrudniłem się na chwilę w Muzeum Techniki w Pałacu Kultury i tam zrobiłem taką mini retro strefę. Powiem szczerze, to było fajne. Było fajne, bo miałem po prostu jako ekstrawertyk, miałem kontakt z ludźmi z całego świata, którzy okazało się wszyscy są zafascynowani retro sprzętami, retro komputerami. Od Chin przez Stany, Francję, nie wiem, po prostu Turcję. To jest niesamowite. Nawet z jakimiś Irańczykami rozmawiałem, którzy to jest... Czyli okazało się, że tych Zajawkowiczów jest jednak dużo, dużo więcej. Tak, bo wtedy to się zaczynało. Potem zobaczyłem, że coś w tym jest, więc chciałem robić retro imprezy i zrobiłem takie swoje retro imprezy w 2016 na... Wynająłem salę w szkole na Ursynowie i zjawił się u mnie na tej imprezie, oprócz tych fanów, organizator takiego dużego festiwalu Pixel Heaven, no i poprosił mnie, jak zobaczył te drewniane telewizory, żebym ja mu zrobił retro strefę, 50 retro, same drewniane telewizory. No, uniosłem się ambicją. Teraz bym tego nie zrobił, bo to był obłęd, jeżdżenie po całej Polsce i zbieranie tego, ale... Zainteresowanie było duże. Było duże i powiem szczerze, że po tym Pixel Heaven byłem, podeszli do mnie tacy ludzie, którzy tam byli i powiedzieli, jesteś legendą. Dobrze, to do rozmowy z legendą wrócimy za moment. Teraz Karaś Rogucki i Bezpieczny Lot. Będziemy mieli słońce w oczy. Spróbuj ułożyć się w wygodnej pozycji. Podróż potrwa tyle, ile trzeba. Pod nami niezbadany obszar wody. Spokojny ocean. Jeśli nastąpi wrażenie niepokoju, zastosujemy tabletki nasenne. A teraz podaj mi rękę. Nie bój się, jest pięknie. Będziemy mieli słońce w oczy. Przez całą noc. Będziemy mieli proste drogi. Bezpieczny lot. Na trójkowej antenie Bezpieczny Lot, a z nami nadal Marcin Stręk, kolekcjoner starych sprzętów, ale także naprawiacz, chyba tak mogę o tobie powiedzieć. Dbacz może. Tak, dbacz, dobrze. Rozmawiamy o modzie na gry retro, o powrocie tych starych gier, tych starych sprzętów. Tak się zastanawiam, kiedy właściwie mamy tę granicę, że coś jest retro, a nie jest retro? No to chyba w zależności, kiedy żeśmy się urodzili, no. No dla mnie retro, no to są powiedzmy lata, mocne retro to lata 70., 80., no i 90. Już lata powyżej roku 2000, tak średnio uważam za coś retro. No ale podejrzewam, że współcześni nastolatkowie będą organizować imprezy retro pod hasłem Minecraft, Fortnite, co tam jeszcze... Battle... Może, nie wiem. Tak, ja się nie znam. Tak będą, no dla mnie, ja się urodziłem, w zasadzie uważam siebie za... To lepiej brzmi, znaczy lepiej się czuję, bo tak, bo jestem, niby jestem pokoleniem X według tych definicji, bo urodziłem się w grudniu, pod koniec lat 70., 2 grudzień, no został mi się rok do bycia milenialsem, no to z kawałeczkiem, prawda? Ale powiedzmy sobie, no jestem dzieckiem lat, takim małym dzieckiem, to byłem w latach 80. No i nie ukrywajmy, to wtedy, kiedy człowiek jest właśnie dzieckiem, nastolatkiem, to wtedy wykuwa się to takie pozostaje gdzieś tam w zakamarkach mózgu. To właśnie to, co zostaje się to, co największe wrażenie robiło na nas. I to według mnie jest, według mnie jest i wtedy, jak się do tego po latach wraca, to wtedy, prawda, wow, te nostalgiczne ciarki, prawda, jakieś takie stany emocjonalne, to jest w zasadzie, można powiedzieć, że to definiuje dla mnie, co jest retro. No. No ale jednak z tego, co patrzę, też samym dowodem na to jest to, że nowe miejsce tworzyło się na Uniwersytecie Zielonogórskim. Przez studentów otwarte, to są młodzi ludzie, więc raczej wydaje mi się osoby, które może nie mają wcale takiego doświadczenia w temacie tych starych gier, które ożywiają sami. Z czego to może wynikać, że tacy młodzi ludzie, którzy prawdopodobnie nie pamiętają jeszcze tych czasów, jednak się za te stare gry biorą? A to jest ciekawe, bo ja czytałem, jest takie zjawisko w psychologii nawet, że można czuć nostalgię do czasów, w których się nie żyło. Można czuć nostalgię do lat 60., do lat 70. Ci, co nie żyli w latach 80., jak słuchają muzyki z lat 80., uważają, że oni czują, no oni chcieliby tam być. To jest jedno. A druga rzecz taka. Kiedyś w czasopismach komputerowych i o grach komputerowych było takie na skali były różne punkty przyznawane za jakieś, prawda, gry, które wychodzą. Były recenzje. I co jest ważne w grach komputerowych, wydaje mi się, to jest tak zwana grywalność po prostu. Znaczy gry sprzed 30 lat, znaczy z lat 80. 90. to już były bardziej chyba skomplikowane, wiadomo. Ale były na tyle proste, na tyle ta akcja, tam wchodziło się w tą akcję tak szybko. Nawet taki klasyczny Pong. Mhm. Gra, która w zasadzie stworzyła, czyli te dwie paletki i kulka w kształcie kwadratu, która w zasadzie zapoczątkowała ten cały, można powiedzieć, była tym impulsem do stworzenia całego tej gałęzi przemysłu, jakim jest przemysł gier wideo. Powiem szczerze, jak ja to postawiłem właśnie na takich retroimprezach, to dla dzieci kilkuletnie, które no, ja w ogóle się dowiedziałem o istnieniu Ponga, tak w sumie to niedawno, jak zacząłem zgłębiać tą historię gier komputerowych, a to jest przecież początek lat 70. I to w dalszym ciągu ma jakiś, to jest tak proste, a jednocześnie tak grywalny, tak wciągające, że no... To tak jak z tym prostym wężem na telefonie, po prostu tak. Ogromny sentyment z tego, co widzę u każdego. Oczywiście, to no bo to jest, bo człowiek wchodzi w pewną, pewną właśnie taką relację z tą grą, bez jakiegoś jakiegoś zgłębiania instrukcji obsługi, prawda? Mhm. To tak jak nawet z grami planszowymi, prawda? Są, nie wiem, Warcaby, Chińczyk, proste gry. W zasadzie reguły można poznać 5 minut, a my się cieszymy, prawda? Mhm. Czyli więcej czasu prawdopodobnie zajmie nam oczekiwanie na to, aż ta gra się załaduje, niż zrozumienie zasad, bo to też... No to znaczy, wiadomo, te ładowanie gier to dla ludzi, którzy żyli w latach 80., powiedzmy, czy na początku lat 90. Słynne wgrywanie gier z kaset, no to jest jakiś tam, prawda, to już o tym są, te legendy się tworzą, prawda, no ale faktycznie, no trzeba było wykazać się cierpliwością i tam ustawić, powiedzmy, skos głowicy, czy głośność i tony na, w zależności od komputera, i żeby się ta gra wgrała. Teraz można przy użyciu emulatorów, można sobie nawet na telefonie zagrać w jakąś retrogrę i zobaczyć, że jest to po prostu, no, że to jest faktycznie wciągające. Zresztą jak ktoś dobrze zobaczy gry, które są dostępne, reklamowane w internecie, takie proste gry zręcznościowe czy coś, to oprócz tego, jak ktoś się interesował retrogrami, to zauważy, że w zasadzie pewna mechanika gry, sens gry, zasady są w zasadzie od kilkudziesięciu lat, powielają się schematy, tylko dodawane są bardziej, ta oprawa graficzna jest bardziej no, taka obfita, a na siłą rzeczy no, w latach 80. No, czy tam w latach 70. No, były to prostsze rzeczy ze względu na możliwości sprzętu. Mm-hmm. To jeszcze na koniec proszę cię o, powiedzmy, 3 ulubione twoje tytuły, jeśli chodzi o gry z tamtych lat. Powiem tak, z lat 80. Montezuma's Revenge, czyli odkrywanie piramidy i szukanie skarbu Montezumy, to z lat początku lat 90. na pierwsze pecety, no to Prince of Persia, Książę Persji. No, kto nie słyszał Książę Persji. No i jeszcze jedna taka gra, retro mocno. To pamiętam, katowałem ją w liceum jak na komputerze Amiga 500. Syndicate. To ja się przyznam, że już mi nieznany tytuł. Syndicate. To taka trochę zręcznościowo, bardziej zręcznościowa, ale też i strategiczna gra, taka osadzona w jakimś takim cyberpunkowej, niedalekiej przyszłości, gdzie światem rządzą korporacje i trzeba swoich agentów szkolić, wyposażać i zajmować kolejne terytoria. No to już poważniejsze rzeczy, skomplikowane. Jak się człowiek wciągnął, to mógł, prawda, siedzieć, a że jeszcze grałem wtedy na Amiga, była podłączona do zielonego monitora polskiej marki Neptun 156, no to w ogóle, to jak ja sobie to przypomnę, to w ogóle, no to było retro i to wgrywanie z czterech dyskietek, żonglowanie dyskietkami. Więc no, to jest tak, to są te gry, które tak dobrze, no nie, to jeszcze jedno, to już, ale już na koniec też, bo tą katowałem faktycznie, to też już jest retro. Końcówka lat 90. Aliens vs. Predator.

taniej masz. Czas nami zjeść świeżo i zdrowo. W Carrefourze arbuz aż 60% taniej z zarejestrowaną kartą Payback. Tylko złoty 99 za kilogram. Oferta ważna do 26 czerwca. Cena przed obniżką 4,99. Carrefour's Payback. Jeszcze tańsze wyjście na zakupy. Red Friday w MediaMarkt. Łap gorące okazje. Lodówka Whirlpool o wysokości 189 cm. Z dualną Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz tylko 1499 zł. A ekspres ciśnieniowy Saeco Gran Aroma z czterema profilami użytkownika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz tylko 2000.